राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम सुतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता सब शास्त्र पुराण वेद स्मृतियां सब ना सुतो विद्यते भाव असुत भाव विद्यते ये संसार जितना देखता है असुत है ये सत्ता नहीं है। कब किसी जगह कोई मर जाए क्या पता है छता ही नहीं। कब कोई कब कोई आग लग जाए कोई लड़ जाए कोई भूकंप हो जाए सत्ता है नहीं। ना भाव में देते सत्ता सत्ता अभाव में जैसे परमात्मा है परमात्मा का ये अंश है ये सत्य है। तो मैं परमात्मा का ही हूं ये बात दृढ़ता से पकड़ लो। मैं परमात्मा हूं मन ही वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन सातवांश हूं ईश्वरांश जीव अविनाशी चैतन्य मद सहस उदासी भगवान का ही हूं। इतनी बात माननी केवल इतनी भगवान हूं भगवान मेरे है मेरा और कोई नहीं है और है ही नहीं भगवान है मेरा भगवान है मैं भगवान का हूं मेरा और कोई नहीं है मेरे कोई नहीं है भगवान ही मेरा है और कोई मेरा नहीं है। मैं भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ और किसी का ही नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है। इतनी बातें मान लगे बिगड़ी जन्म अनेक कही सुधरे अब ही आज आज अब अभी अनेक जमन पीढ़ी हुई बात आज अब भी सुन जाए अब भी शिक्षण हो राम को नाम बज राम जी का हूं अब जाम उसको जैसे बालक रोता है तो अपनी माँ तो माँ हो गए माँ माँ माँ कर माँ जाओ नहीं गोदी मेरा मैं केवल भगवान का हूं तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें तुम्हें माँ हो तुम्हें बाप हो तुम्हें भाई हो तुम्हें मित्र हो तुम्हें धन हो तुम्हें संतति हो तुम्हें संभाल तुम्हें सर्व सज्जन इतनी सी बात है भगवान का भगवान मेरे मेरा और कोई नहीं है और किसी को संबंध नहीं है किसी कुछ लेना नहीं है किसी को मतलब नहीं है। क्यों इतना मान लो है साथ साथ भगवान कहते हैं मैं भगवान सो जीव लोग गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वरान जीव विनाशी संसार के अंश में आप नहीं हो शरीर संसार का है मैं भगवान का हूं मस्त हो जाओ मैं भगवान हूं और कोई मेरा नहीं है भगवान ही मेरा है और कोई मेरा नहीं। और मैं किसी का नहीं हूँ, भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। चार बात, एक ही बात, चार बात है। मैं केवल भगवान का हूँ, मेरे कोई और किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान मेरे है और मेरा और कोई नहीं है। ये बात में पक्की कर लो, मेरा पार है। कितनी सदी से सर्व बात आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। कल सुनाई था ना अंत में कहा, अगर सुख और शांति आनंद और मौज चाहते तो भगवान के हो जाओ, दुख और अशांति या पत्र चाहते भगवान हो जाओ, संसार हो जाओ, शरीर और संसार हो जाओ, फिर नया नया दुख तरह तरह का दुख, तरह तरह की आफत, तरह तरह की संकट, तरह तरह की जलन, तरह तरह का होगा। और हे भगवान हो जाओ, सार बात है, सार बात ऊपर थोड़े से में घना घना पोता गर्म थे। चारों वेद ढंढोल के अंत हो गए राम, सो रज पहले कहो इतने में कहो। चारों वेद ढंढोल के अंत हो गए राम, सो रज पहले कहो इतने में कहो। बोलोगे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हर एक भगवान है और कोई मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं। और अपना कौन है बताओ, और किसी के बाप बताओ। शरीर संसार ये असत है, ना भाव भी देते सत, सत का भाव नहीं होता, ना सत भी देते भाव, असत भाव न भी देते, असत सत्ता होती ही नहीं। सब काम बन गया, मस्त हो जाओ, और कोई है तो मतलब नहीं, नहीं है तो मतलब नहीं। मेरे तो घर दर उपहार कितनी शुद्ध ही सरल सीधी बात है। सदना भगवान ही कोई अलौक कृपा हुई है, दूसरा कोई है ही नहीं, कोई अपना है ही नहीं। मैं किसी का ही नहीं हूं, केवल भगवान का हूं। और क्या मतलब अपने, कोई लेना देना, कई तरह टोलियां हारे गई, कई तरह अपना थे एक। मैं केवल भगवान हूं और केवल भगवान ही मेरे है, और कोई मेरा नहीं है, और मैं किसी का नहीं हूं। होए राम को नाम जप जप कुमार, बता जी माँ को पुकारता है, माँ मेरी माँ आ जा, माँ की गोदी में गया बस सवाल है, ऐसे सवाल है। आनंद हो गया, मौज होगी सदा के लिए। अपने किसी बात है, हमारे लिए तो मौज हो गई, आनंद हो गया, मौज ही हो गया। संसार का मैंने मेरा संसार में खड़ी बात यह है कि मेरे लिए संसार मर गया, मैं संसार नहीं मर गया, मेरे लिए संसार मर गया, संसार के लिए मैं मर गया। दो का दो कर, दो एक करना हो तो मेरे लिए संसार मर गया, मैं संसार ही नहीं मरा, संसार सेवा करूंगा बस, मेरे भगवान है, सेवा संसार ही दो बार, मेरे भगवान और कोई मेरा नहीं है, सेवा संसार की याद भगवान को, सेवा संसार की याद भगवान को, यश स्मरण मात्र है ना जन संसार बंधनाथ, जिस कैसे याद मात्र से कल्याण हो जाए उसको याद करना बस, संसार की सेवा कर दी, तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से अधिकार से, और मतलब नहीं इससे उसे राम सिमर जगह से बात है, हमें तो भगवान मेरा तो भगवान है और गुण मेरे, मेरे सेवा संसार की और गुण से और कुछ नहीं चाहिए, मेरे भगवान है और संसार की सेवा और भगवान को अपना, संसार अपना नहीं, सेवा करिए अपना है, मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो सागर हो जंगम हो सेवा, जलचर हो थलचर हो नभचर हो, हे भगवान ही है, भगवान ही है, अरे भगवान ही है, अनेक रूप से तू तू कर दे, तू भया मुझ में रह हूं, बलिहारी तेरे नाम को जिस देखू थे तू तू तू तू तू तू मौज हो जाए, आनंद हो जाए, सदा के लिए संसार की सेवा का दोष वासुदेव सर्व भगवान है, केवल मेरी सेवा के लिए भगवान आए, सबको नमस्कार कर रहा, देखो भाई दुख तो कई तरह का होता है, आनंद एक होता है, मौज हो गई आनंद हमारे, चिंता दीन दयालु भगवान से हमारी संधि हो गई, चिंता दीन दयालु मोहमन आनंद, महत आनंद पाते आए हो, चिंता भगवान पाते आए, संधि हो गई हमारे, चिंता दीन दयालु बड़े चिंता तो नहीं करे, घाटा लगा साहेब वृद्धि हो बड़े तो मौज करे, अपने घाटा बोल माए तो बोलो चिंता दीन दयालु को, कैसी बात की बात, चिंता दीन दयाल करो मोहम्मद सदा आनंद जाओ सौ पति पाओ श्री राम, नहीं पाते तो मत करो तुम्हारी जैसी मर्जी हो, हम तो तुम्हारे हैं, मारवाड़ी कहावत है, गह लगूंगा बावड़ो तो चाकर रावड़ो, जैसा अब मैं बढ़िया काश लाऊ मैं हो जैसा हूँ मरा जाएगा पाने पड़ गया महाराज पाना पड़ रहेगा तो वह पाने पड़ गया आनंद खोलो आनंद आए मोरे मारे खुशी खुशी हमारे लिए दुख चिंता ने जन्म ही नहीं दिया दुख चिंता दीन दयाल वो कितने सज्जन सुख की बात है कितना बारिक बढ़िया है आनंद ही आनंद मोर ही मोर निशरण महाराज को निर्दन करिए मोज निशरण महाराज को निर्दन करिए मोज राम चरण संसार सुख दही दिखावे संसार संसार सुख में पड़ता है आदमी संसार सुख देखता है ना अगानंदा पतते सलभते प्रदाने न मीनोपी ज्ञात्वा वटिषयुत मस्नाति पीड़ितम् जानन्तो पेते विपज्जल शिला नमन साम कामाना पतंगा समझता है कि आनंद आनंद जल जाता है विजय मन जाता है अजानंद आरती जानता नहीं प्रचार हजार भ्रम जाता है आचार्य गोली होगी वो टुकड़ा मच्छी खा लेती मरती मर जाती हम जानते हैं दुख पाते हैं फिर भी छोड़ देते हैं। देखो एक आश्चर्य की बात तेज मिर्ची हो मिर्ची वो देते हम पानी आ बैठे फिर दूध गए फिर दूध ये होते फिर पानी बनाया क्या मैं रो कह रहे समझा मेरे सुख माने हमने एक बात सुनी खाता खाता पेट भर जाए और ठीक है पैर का ऐसी बात है दुख पा रहे थे दुख पाते हैं जानते हैं प्रजानंदो पेते वयम लाल जरिदान न मुंसा मा भोगान न मुंसा का माना वो महिमा है दुख पाए हैं सुख छूट गया है फिर भी दुख में जाए गहनो मोह महिमा नो मोह महिमा ये मोह है भगवान ने सब गीता सुना का तेरा ज्ञान जब मोह नष्ट नष्ट हुआ मोह अगले मोह नष्ट हो गया गीता सुने आप ही कृपा से। अपना क्या उद्योग बताओ, कितने बैठे आप, मैं आप सब भगवान ने कृपा की जाए, आए तो कृपा। आप सुनते और हम सुनाते हैं, भगवान ने कृपा है। ऐसे ऐसे भगवान भगवान के अलौक अलौक बातें, विचित्र विचित्र बातें। दुख अशांति, दुख अशांता पर जरा नरम आप चाहिए तो संसार को सही को अपना मानो, शांति सुख आनंद चाहिए तो भगवान को अपना मानो, खाली मर दीजिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मे जठरशयनम्। तो क्यों आप पाओ, एक भगवान ने आगे और कोई मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, अरे मैं कुछ नहीं है। तीन बार बहुत बड़े संसार की और ब्रह्मा देते दो चाहे तो संसार क्या तो फूल फल मिट गई, अरे भगवान से पूरी हो गई। आप कौन हमारे को भगवान के चरणा कोई चर्चा करने के लिए समय मिल गया, ये भगवान की कृपा। आप पर भी मेरे पर भी भूलन देते भूली दाजना, भगवान की कथा कहने में आनंद रात्र दिन पर रात दिन भगवान की बातें करो, भगवान ही मामा गाओ, भगवान ही गाओ और कोई जरूरत नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं। हम तो केवल भगवान के, केवल भगवान मेरे, हम केवल भगवान के, केवल भगवान मेरे, केवल भगवान केवल। नारायण नारायण नारायण नारायण बात ये है भाई।